our first session this evening, in onze eerste sessie vanavond, we saw some thoughts from the Apostle Paul. Zagen we wat gedachten van de apostel Paulus. In this second session this evening, in deze tweede sessie vanavond, we're going to see what Shimon Kepha or Peter has to say about the last days. Gaan we kijken wat Shimon Kepha, oftewel Petrus, te vertellen heeft over de laatste dagen. So look now to 2 Peter in chapter 3. Dus we gaan nu naar de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 3. Now I want to remind you of what Paul said at the beginning. Nou, ik wil jullie eraan herinneren wat Paulus schreef aan het begin van dat hoofdstuk. Remember, he began with a commandment. Hij begon met een gebod. He says, know this. Weet dit. Now look at verse 3 of chapter 3. En kijk nu naar vers 3 van hoofdstuk 3. Shimon is speaking. Shimon zegt. He says, know this. En daar staat, dit vooral, of weet dit. The same expression. Dezelfde uitdrukking. He simply adds another phrase to it. Hij voegt er nog een zin aan toe. He says, know this first of all. Weet dit op de eerste plaats. He's saying that this is a priority for you and me. Hij zegt ermee dat dit een prioriteit is voor u en mij. Peter's also talking to believers. Petrus spreekt ook tot de gelovigen. He says, this is vital if you're going to be a true follower of Messiah. Hij zegt, dit is vitaal als je een ware gelovige van de Messias wilt zijn. If you're going to be found faithful in the last days. Dat je trouw gevonden wordt in de laatste dagen. Now, why am I again speaking about the last days? En waarom spreek ik weer over de laatste dagen? Look at the entire verse. Kijk naar het hele vers 3. Know this, first of all. Dit vooral moet gij weten. That in the last days. Dat er in de laatste dagen. Once again, the emphasis is on the end times. De nadruk ligt weer op de eindtijd. Paul and Peter both say it is a necessity. Paulus en Petrus zeggen allebei het is absoluut noodzakelijk. That we understand what is going to take place in the last days. Dat wij begrijpen wat er gaat plaatsvinden in de laatste dagen. Tomorrow morning when we begin our study. Morgenochtend wanneer we zullen beginnen met onze studie. We're going to begin in the prophecy of Daniel. Dan beginnen we in de profetie van Daniel. We're going to see a very important prophecy that helps us understand what's going on today. We zullen daar een hele belangrijke profetie zien die ons zal helpen te verstaan deze tijd. How close we are to the last days. En hoe dichtbij we zijn bij de laatste dagen. But notice what Peter says in verse 3. Maar kijk wat Petrus hier zegt in vers 3. He says, scoffers or doubters will come. Hij zegt, spotters of twijfelaars zullen komen. The idea here is that people are mocking one of the promises of God. Het idee hier is dat mensen de beloftes van God zullen bespotten. When one mocks a promise of God, they are mocking God. Wanneer een belofte van God bespot, dan bespot je God zelf. What would cause one to doubt God? Wat zou iemand doen twijfelen aan God? I think the answer is found in Psalm 14. Ik denk dat we het antwoord vinden in Psalm 14. There we read in verse 1. Daar lezen we in vers 1. The fool has said in his heart. De dwaas zegt in zijn hart. There is no God. Er is geen God. Now, why does he convince himself of this? Nou, waarom overtuigt hij zichzelf daarvan? He wants to not live under the judgment, under the rule of God. Omdat hij niet wil leven onder het oordeel en onder de heerschappij van God. He doesn't want to submit to the King of Kings. Hij wil zich niet onderwerpen aan de Koning der Koningen. He wants to delight in the desires of his flesh. Maar hij wil zich verheugen in de verlangens van zijn eigen vlees. Same thing is said here in verse 3. En hetzelfde zien we hier genoemd in vers 3. He says that these mockers, they will come. Hij zegt dat deze spotters zullen komen. And literally they're going to be led away by their own desires. En ze zullen weggevoerd worden door hun eigen begeerten. See, we have to ask ourselves, who are we listening to? See, we moeten ons afvragen, naar wie luisteren wij? Are we listening to self? Luisteren naar onszelf? Or to the truth of God? Of naar de waarheid van God? Something that's very foundational for each person. Iets wat heel fundamenteel is voor iedere persoon. If we really believe that there's going to be a kingdom. Als we echt geloven dat er een koninkrijk gaat komen. These people that Peter is speaking about. Deze mensen waar Petrus over spreekt. They're very similar to the ones that Paul spoke about that we studied ourselves. Komen heel erg overeen met de mensen waar Paulus over spreekt in wat we bestudeerd hebben in het eerste uur. Notice what they're mocking. Bekijk wat ze bespotten. They ask a question. Verse 4. Ze stellen een vraag. Vers 4. Where is the promise of his coming? Waar blijft de belofte van zijn komst? When one doubts the return of Messiah. Als iemand twijfelt aan de wederkomst van de Messias. They doubt the reality of the kingdom. Dan betwijfelen ze de realiteit van het koninkrijk. When you doubt the kingdom. En als je het koninkrijk betwijfelt. You're rejecting righteousness. Dan verwerp je gerechtigheid. You're ignoring holiness. De heiligheid neem je niet in acht. You're rebelling against the purposes and the plans of God. En je rebelleert tegen de doelen en de plannen van God. Says in verse 4. For from the time that the forefathers have died or slept. Er staat in vers 4. Want sinds de tijd dat onze vaderen ontslapen zijn of gestorven zijn. Everything is the same from the beginning of creation. Is alles zo gebleven vanaf het begin van de schepping. Now that's not the case. Maar dat is niet zo. We are living in an age of great change. Want wij leven in een tijdperk van grote veranderingen. Things are happening in nature that have never happened before. Er gebeuren allerlei dingen in de natuur die nooit eerder gebeurd zijn. We are having more earthquakes now than we did 10 years ago. We hebben nu meer aardbevingen dan 10 jaar geleden. There are more natural catastrophes. Er zijn meer natuurrampen. More people are dying based upon crime than any other time in history. Meer mensen sterven door misdaad dan welke tijd in de geschiedenis ook geweest is. Things are not the same. De dingen zijn niet hetzelfde. In fact, we see prophetic signs that the end is approaching. En we zien in feite ook profetische tekenen die ons laten zien dat het einde nabij kan komen. We'll see this in a clearer way tomorrow morning in Daniel chapter 8. En we zullen dat helderder morgenochtend gaan zien in Daniel hoofdstuk 8. Look at verse 5. Kijk naar vers 5. Now, the people that Peter are speaking about in this section. Want de mensen waar Petrus het over heeft in dit vers. Are moving after the desires of their flesh. Zijn mensen die hun eigen begeerte volgen. They are the lord of their own lives. Zij zijn heer over hun eigen leven. And when you follow the flesh, you are going to be deceived. En als je het vlees volgt, dan word je absoluut misleid. Verse 5 says concerning the end times. Want vers 5 zegt met betrekking tot de eindtijd. The things are going to be hidden from them. De dingen zullen voor hen verborgen worden. Why is that? They don't want to know. They're not pursuing truth. En waarom is dat? Ze jagen de waarheid niet na. They're not seeking God. Ze zoeken niet God. Are you? Doet u dat wel? He says at the end of verse 5. En er staat aan het eind van vers 5. For before the heavens and the earth were established. Want voordat de hemel en de aarde gevestigd zijn. Notice that how they were established. Weet hoe die tot stand zijn gekomen. By the word of God. Door het woord van God. Just like Paul spoke of the importance of scripture. Zoals Paulus sprak over het belang van de schrift. And defined scripture as the word of God. En de schrift benoemd als het woord van God. What Peter is telling us is very simple. Zegt Petrus ons op een heel eenvoudige manier. In the same way God brought order into chaos according to his word. Op dezelfde manier waarop God orde gebracht heeft in de chaos, volgens zijn woord. We need to remember back in Genesis chapter 1, the Hebrew has a very unique saying. We moeten ons herinneren, terug in Genesis hoofdstuk 1, gebruikt het Hebreeuws een hele unieke uitdrukking. When God looked at his creation in the beginning, toen God keek naar zijn schepping in den beginnen, the scripture says it was tohu vevohu. En er staat in de schrift, het was tohu vabohu. In English we say the earth was void and formless. En in het Nederlands zeggen we dat de aarde was woest en ledig. What that phrase simply means is that there was not order to it. Wat deze Hebreeuwse uitdrukking eenvoudigweg betekent is dat er nog geen ordening was aangebracht. In Hebrew tohu vevohu is usually translated as chaos. Tohu vevohu in het Hebreeuws wordt meestal vertaald met chaos, met ongeordendheid. The ancient Jewish sages asked the question, why did God begin creation with chaos? De Joodse wijzen uit de oude tijd stelden de vraag, waarom is God de schepping begonnen met chaos? Why does his creation lack order? Waarom was er gebrek aan ordening in de schepping? To teach you and me that order in life is only found through the word of God. Dat is om u en mij te leren dat de orde in je leven alleen gevonden kan worden door het woord van God. In this first section of the six days of creation in Genesis chapter 1. In dit eerste deel van de schepping van zes dagen in Genesis hoofdstuk 1. God speaks 10 times. Spreekt God 10 keer. Why 10 times? Waarom 10 keer? It is the number of completion. Dat is het getal van de voltooiing. God brought his creation that lacked order into a completion. God bracht in zijn schepping, waar de ordening nog niet was aangebracht, tot een volkomenheid. God creates man in the same way. Op dezelfde manier schept God de mens. In and of ourselves we lack order. Vanuit onszelf is er gebrek aan ordening in ons. It is only through the word of God that we can find the order of God in our life. Het is alleen door het woord van God dat de ordening van God gesteld kan worden in ons leven. Not only does he say that he establishes the heavens and earth with the word of God. En niet alleen zegt hij dat de hemelen en de aarde door het woord van God zijn gevestigd. But pay careful attention to the end of verse 5. Maar kijk ook naar het einde van vers 5. It says, from the water and by means of the water. Het zegt, uit het water en door het water. What he's speaking about is the fact that there was water down below and he also brought the water up above. Waar hij het over heeft is dat er water was beneden en er was ook water boven. Now, what is the point of such language? Wat is het doel van deze uitdrukking? When we simply look at the original text. Als we kijken naar de oorspronkelijke tekst. And we talk about what took place in this section. En we bekijken wat dat betekent hier in dit vers. The word that we should understand is this. Dan is het woord wat centraal staat het volgende. Separation. Er vond scheiding plaats. In other words, God made a distinction between the upper waters and the lower waters. Met andere woorden, God maakte een onderscheiding en een scheiding tussen de wateren beneden en de wateren boven. In fact, what you find in Genesis chapter 1. In feite wat je vindt in Genesis hoofdstuk 1. Is that God made a distinction between light and darkness. Dat God een scheiding maakte tussen licht en duisternis. Man and female. Mannelijk en vrouwelijk. When we conclude the Shabbat in the synagogue. The name of this service is Havdalah. Wanneer we de Shabbat afsluiten in de synagoge, dan heet die dienst de Havdalah-dienst. It makes a distinction. En dat betekent de dienst van het onderscheid maken. We pray between Israel and the nations. We onderscheiden tussen Israël en de naties. Between that which is holy and that which is profane. Tussen dat wat heilig is en dat wat niet heilig is. Between the Sabbath day and the six days of work. Tussen de Shabbatdag en de zes werkdagen. In essence, spirituality is based upon the ability to discern. Onze spiritualiteit is gebaseerd op het vermogen om onderscheid te kunnen maken. Om te onderscheiden. Make a distinction. Om een onderscheiding te kunnen maken. God created this world by making a distinction with the waters. God heeft deze wereld geschapen en maakte bij een onderscheid tussen de wateren. But the rabbis teach that in the last days God will build his kingdom. Maar de rabbijnen leren dat in de laatste dagen God zijn koninkrijk zal opbouwen. By making a distinction between people. Door een onderscheiding, een scheiding te maken tussen de mensen. Yeshua put it this way, between the lambs and the goats. Yeshua benoemt het en geeft dat vorm door het onderscheid te maken tussen de schapen en tussen de bokken. Look now at verse 6. Kijk nou naar vers 6. Still talking about the last days and developing a proper understanding for the kingdom. Het gaat nog steeds over de laatste dagen en om een goed begrip te geven van het koninkrijk. Two things are emphasized in verse 6. Twee dingen worden benadrukt in vers 6. Water and fire. Water en vuur. We know that God in this passage alludes to the flood. We weten dat deze tekst verwijst naar de zondvloed. God destroyed this world with water. God heeft deze wereld toen vernietigd door water. But the purpose of this destruction was not to end the world. Maar het doel van die vernietiging was niet om een einde te maken aan de wereld. But to purify this world. Maar om de wereld te reinigen. To give this world a new beginning. Om deze wereld een nieuwe start te kunnen geven. You recall that 8 people came out of the flood. U herinnert zich vast wel dat 8 mensen de zondvloed hebben overleefd. Noah and his 3 sons. Noach en zijn 3 zonen. And the 4 women that they were married to. 4 vrouwen, maar ieder was met 1 van die 4 vrouwen getrouwd. Many of you know that the number 8 speaks about new beginnings. Velen van jullie weten dat het getal 8 spreekt over een nieuwe start, een nieuw begin. 8 is a kingdom number. 8 is een koninkrijksgetal. If you've ever been to Israel and you've gone to Kfar Nahum, Capernaum. Als je ooit in Israël bent geweest en naar Kfar Nahum geweest, naar Capernaum. The main site next to that ancient synagogue. De belangrijkste opgravingsplaats naast de synagoge. Is someone's house. Is het huis wat van iemand is. Many of the Christians will say it's Peter's house. Veel christenen zeggen het huis van Petrus. Many will say it's Yeshua's house. Anderen zeggen het was het huis van Yeshua. But what everyone can agree upon is this. Maar waar iedereen het in ieder geval over eens is. That this house was remodeled. Is dat dit huis verbouwd was. It was expanded. En uitgebreid was, uitgebouwd. It was made into a place of worship. En gemaakt is van een huis tot een plaats van eredienst. How did they know this? Hoe weten ze dat? Because it had 8 walls. Want er waren 8 muren ingemaakt. And to emphasize a resurrection faith. En om het geloof in de opstanding te benadrukken. Early churches were built with 8 walls. Werden vroege kerken gebouwd in 8 hoeken. Now we know that Yeshua, he rose from the dead on the first day of the week. Nou weten dat Yeshua is opgestaan op de eerste dag van de week. But there was a week prior to it. Maar voor die eerste dag van de week was een week. So in early Christian theology, dus in de theologie van het vroege christendom, there was this 8-day thinking. Was het dat denken vanuit de 8e dag. Passover week. Je had de week van Pesach. From the week that he entered into Jerusalem. Vanaf een week toen hij in Jeruzalem binnenkwam. What we call the triumphant entry. We noemen dat zijn binnenkomst. A few days later when he was crucified. 2 dagen later toen hij gekruisigd werd. And then on the first of the week when he rose. En toen de eerste dag van de week waarop hij opstond. 1 week plus 1 day, 8 days. Is 1 week plus 1 dag is 8 dagen. So 8 in Christian theology was synonymous with resurrection. Dus 8 in de christelijke theologie in de vroege gemeente stond synoniem voor de opstanding. And with the kingdom of God. En het koninkrijk van God. So too in Judaism. En zo is het ook in het judaïsme. Judaism speaks about 8 having to do with new beginnings. Het Jodendom gelooft dat 8 het getal is van het nieuwe begin. Look again at verse 6. Kijk weer naar vers 6. And with water, en met water, the world perished. Is de wereld vergaan. It was swept away by the flood waters. Het was verzwolgen door het water van de vloed. Vers 7. And also the heavens and the earth which is before it. Maar de tegenwoordige hemel en aarde were guarded with his word. They are going to be kept for fire. Zijn door hetzelfde woord bewaard voor het vuur. Now, why fire? Waarom vuur? God has promised never to destroy this world again, correct? Is het waar dat hij beloofd heeft dat de wereld nooit meer vernietigd zou worden? He promised never to destroy the world with water again. Hij heeft beloofd dat hij de wereld nooit meer zou vernietigen met water. He is going to bring destruction. Hij zal vernietiging brengen. Judgment. Oordeel. Ultimately his wrath. Ten slotte zijn gramschap. Which will be manifested with fire. En dat zal gemanifesteerd worden door vuur. Here it says, Le'yom Hadin. Hier staat de dag van het oordeel. The day of judgment. Yom HaDin, de dag van het oordeel. Where wicked will perish. En waarin de goddeloze zal ondergaan. Verse 8. Vers 8. Now he says. En nu zegt hij. Know this one thing. Dit ene mag u niet ontgaan. Now I ask you something. Nou vraag ik u. I mean, he's making it simple. Hij maakt het eenvoudig. He's clearly emphasizing us knowing one thing. Hij benadrukt duidelijk dat wij één ding weten. In regard to us being ready for the last days. Om daarmee klaar te zijn voor de laatste dagen. Verse 8. Vers 8. Know this and do not ignore it. Dit ene mag u niet ontgaan. Then he says, beloved. En dan zegt hij, geliefden. It's proof that he's talking to believers. Het is duidelijk dat hij spreekt tot gelovigen. He says, for one day is like 1,000 years in the eyes of the Lord. Want hij zegt, één dag is als 1,000 jaar in de ogen van de Heer. And 1,000 years is like a day. En 1,000 jaar is als een dag. Now, what does that mean to us? Wat betekent dat voor ons? Simply, people will say, God transcends time. Simpel, mensen zeggen, oké, dat betekent God overstijgt de tijd. That's true, but that's not what Peter is saying here. Het is waar dat hij de tijd overstijgt, maar het is niet wat Petrus hier zegt. Once again, if we understand Judaism, it's simple to understand this phrase. Als we het Jodendom begrijpen, dan kunnen we ook deze zin begrijpen. God can do the same thing in 1,000 years. God kan hetzelfde doen in 1,000 jaar. Or he can bring about that same thing in one day. Maar hetzelfde kan hij ook in één dag verrichten. That's the point he's trying to make. Dat is wat hij hier zegt. Change can come about very slowly. Verandering kan heel langzaam over de tijd komen. Or things can come about very quickly. Maar het kan ook heel snel gaan. Now, when we look to the past. Nou, als we kijken naar het verleden. When we begin this, it seems as those people who doesn't understand this, they would say, there is no change. Dan lijkt het dat de mensen die dit niet begrijpen, die zeggen gewoon, er is helemaal geen verandering, er treedt geen verandering op. Remember what the mockers said? Weet u wat de spotters zeiden? From the days that the forefathers have died, there's no change. Vanaf de dagen dat onze voorvaderen gestorven zijn, is er niets veranderd. Everything's continuing the same way. Alles blijft nog steeds op dezelfde manier doorgaan op aarde. That is one who speaks with a faithlessness. Dat is iemand die spreekt zonder enige vorm van geloof. When the time is right, wanneer de tijd rijp is, God will bring about changes that you might think will take 1,000 years in one day. Zal God veranderingen tot stand brengen waarvan u misschien denkt dat er 1,000 jaar voor nodig is. En hij zal het in één dag verrichten. Now, why is Peter telling us this? Nou, waarom vertelt Petrus ons dit? Because unless you get ready today. Omdat tenzij je vandaag je al klaarmaakt. What you may think is 1,000 years away. Waarvan datgene waarvan jij denkt dat het misschien 1,000 jaar nog van je af ligt. Will be a reality tomorrow. Dat God dat morgen al tot stand kan brengen. And if you're not ready for that tomorrow. En als je daar morgen niet klaar voor bent. There's no way for you to do so. Dan is er geen manier voor jou om je daar nog voor klaar te maken. In a few minutes we're going to see another important truth that he says concerning the return of Messiah. In een paar minuten zullen we nog een andere waarheid zien die hij hier zegt over de wederkomst van de Messias. Look at verse 9. Kijk naar vers 9. Now, God is not slow. God is niet langzaam. He is not late. Hij is niet laat. Concerning his promises. Met betrekking tot zijn beloftes. As some consider those who would be late. Zoals sommigen denken dat hij te laat is. What he's trying to say here to believers is this. Wat hij zegt tegen de gelovigen is het volgende. You need to change your way of thinking. Jij gelovige moet veranderen in jouw denken. You need to see God's perspective in this matter. Je moet dit ding zien vanuit Gods perspectief. What he's concerned about. Wat hij belangrijk vindt. Why things seem to be moving slowly. Het lijkt alsof de dingen heel traag verlopen. He says that he is long suffering for us. Maar hij zegt dat God geduldig is vanwege ons. For he does not desire that any one man should perish. Want hij wil niet dat sommigen verloren gaan. But all be brought to repentance. Dat alle tot bekering zullen komen. Verse 10. Vers 10. Now, here's the point concerning the coming of Messiah. Hier is datgene wat hij dan noemt met betrekking tot de komst van de Messias. And understanding that he's speaking to believers who may not have God's perspective. En begrijp dat hij spreekt tot gelovigen die nog niet Gods perspectief mogelijk hebben binnengekregen. Peter is speaking to those believers in his day. Petrus spreekt tot de gelovigen in zijn dagen. Who he feels are ill-equipped. Waarvan hij beseft dat ze nog niet goed zijn toegerust. That are unaware of things they need to know to be ready. Dat ze nog onbewust zijn van bepaalde zaken die ze moeten weten om klaar te kunnen zijn voor wat gaat komen. Remember how he begins? Know this above all things. Vandaar dat hij begint met weet dit boven alles. Look at verse 10. Kijk naar vers 10. For the coming of the day of the Lord is like a thief in the night. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Now, be careful because many people think that this means to everyone. Nou, wees voorzichtig, want veel mensen denken dat daarmee bedoeld voor dat hij zal komen voor iedereen. The context is those who may have lost God's perspective. De context is mensen die het perspectief van God zijn kwijtgeraakt. See, Paul speaks about a thief in the night as well. Paulus spreekt ook over een dief in de nacht. He also says that Messiah is coming like a thief in the night. Hij zegt ook dat de Messias komt als een dief in de nacht. But not to everyone. Maar niet voor iedereen. To those who are children of darkness. Hij komt als een dief in de nacht voor de kinderen van de duisternis. But he says to true believers. Maar hij zegt de ware gelovigen. We are children of light. Zijn de kinderen van het licht. Now the point he's trying to make here is that those who have illumination. Maar het punt wat hij hier wil maken is zij die verlichting hebben. Those who understand the spiritual truth of the kingdom. En die de geestelijke waarheden van het koninkrijk begrijpen. As we find in the book of Revelation. Zoals we dat vinden in het boek Openbaring. That he's not coming for us as a thief in the night. Dat hij niet voor ons als gelovigen komt als een dief in de nacht. Only those who will not repent. Maar alleen voor degenen die zich niet willen bekeren. He uses a word that we find in the book of Matthew in two locations. Hij gebruikt hier een woord dat we vinden in het evangelie van Matthäus op twee plaatsen. One place is in the Garden of Gethsemane. Eén plaats waar het woord gebruikt wordt is in de hof van Gethsemane. There Yeshua gathers his disciples. Daar verzamelt Yeshua zijn discipelen. And he warns them not to fall into temptation. Hij waarschuwt hen dat ze niet in de verleiding zullen vallen. Now there is going to be strong temptation in the last days. Er zullen sterke verleidingen zijn in de laatste dagen. There is going to be strong delusion in the last days. Er zullen sterke misleidingen zijn in de laatste dagen. There is going to be free behavior in the last day, meaning do what you want. Er zal een enorm vrij gedrag zijn in de laatste tijd. Doe maar waar je zin in hebt. Doe maar graag wat je wil. It's going to be a time of lawlessness. Het zal een tijd zijn van wetteloosheid. The rabbis speak of it in the Talmud. De rabbijnen spreken daarover in de Talmud. as a time of seduction. Als een tijd van misleiding. And therefore, what Peter is saying here, en daarom wat Petrus hier zegt, is that we need to understand the truth concerning how Messiah is going to come. Dat wij de waarheid moeten begrijpen hoe de Messias gaat komen. He says for those who are not at watch, want zij die niet waakzaam zijn, that the day of the Lord will come as a thief in the night. Voor hun zal de dag des Heren komen als een dief in de nacht. And the heavens will make a noise. En de hemelen zullen het groot gedruis maken. And they will pass over. En ze zullen voorbij gaan. And the elements of this world will burn. En de elementen van deze wereld zullen door vuur verbranden. They will dissolve. En ze zullen vergaan. Also the earth and the works or the deeds which are upon it will be burned up. En de aarde en de werken van degenen die daarop zijn, zullen verbrand worden. Now, this depiction is of wrath. Nou, dit beeld is een beeld van Gods gramschap. True believers will not be here for this time. De ware gelovigen zullen in deze tijd daar niet meer zijn. What Peter is admonishing these people of is this. Waar Petrus deze gelovigen mee aanspoort, is het volgende. Are we going to have the right understanding? Opdat wij dit juiste inzicht en begrip zullen hebben. Now, why am I saying this? Waarom zeg ik dit? Remember what I spoke a few minutes ago about that important word from the Gospel of Matthew. Herinner wat ik een paar minuten geleden sprak over het belangrijke woord uit het Evangelie van Matthäus. It appears in two places in the Gospel of Matthew. Je vindt het op twee plaatsen in het Evangelie van Matthäus. First is the Garden of Gethsemane. De eerste is in de Hof van Gethsemane. Where Messiah, as I said, warned the people about falling into what? Temptation. Waar de Messias, zoals ik zei, waarschuwde om niet te vallen in verleiding. He tells them to watch. Hij zegt hen, wees waakzaam. He admonishes them, watch in synonymous with prayer. Hij spoort hen aan waakzaam te zijn en het is synoniem met gebed. How did that go for the disciples? Wat betekende dat voor de discipelen? Three times Messiah came and admonished them. Drie keer kwam de Messias weer bij hen en spoorde hen aan. The conclusion was that they could not even watch for 1 hour. En de conclusie van het verhaal is dat ze niet in staat waren om 1 uur lang waakzaam te zijn. And when the enemy came against the king of the kingdom, they scattered. En toen de vijand kwam tegen de koning van het koninkrijk, toen vluchtten ze weg. Now that same word that he uses to watch or guard, hetzelfde woord wat hij daar gebruikt om waakzaam te zijn, is the same word that Yeshua charges his disciples in Matthew chapter 24. Is hetzelfde woord wat Yeshua in Matthäus 24 zegt tegen zijn discipelen. When he says watch, wanneer hij zegt waakt, or take heed, wees waakzaam, or look out, kijk uit, or be aware, of wees je er bewust van, however it's translated in your Bible, hoe het ook vertaald is in jullie Bijbels, it is a word that beseeches understanding, het is een woord dat je inzicht moet hebben, and discernment, en onderscheiding, and knowing what God is doing and when he's going to do it. En kennis moet hebben van wat God gaat doen en kennis hebben wanneer hij het gaat doen. Look at verse 10. Kijk naar vers 10. Not only is he going to burn up the world, niet alleen gaat hij de wereld met vuur verbranden, but the deeds of this world. Maar ook de daden of de werken van deze wereld. Look at verse 11. Kijk naar vers 11. And now in all this is going to dissolve, daar al deze dingen al dus vergaan, it's going to be done away with, het verdwijnt, he asks a question. En daar stelt hij een vraag. He says, what ought you do? Hoe danig behoort gij dan te wandelen? He uses a word that's very clear in Judaism. He talks about how you ought to behave or walk. Hij gebruikt een woord wat heel helder is in het judaïsme, in het jodendom, namelijk hoe je moet gedragen, hoe je moet wandelen in je leven. He uses two adjectives to describe our conduct. Hij gebruikt twee manieren om ons gedrag te beschrijven. Your Bible may say holiness. Uw Bijbel zegt waarschijnlijk heiligheid, heilige wandel. It's related to that sanctification. Dat heeft te maken met die heiliging. It is walking according to the order of God. En dat is wandelen volgens Gods orde. Next we see the word godliness. En het tweede woord is het woord godsvrucht. Which means in a godly character. Wat betekent in een koninkrijkskarakter. Doing the things of God and doing them like he would do them. Dus de dingen van God doen, maar ook de dingen van God doen zoals hij ze zelf zou doen. Vers 12. Now, what is going to cause us to do those two things? Wat zal in ons veroorzaken dat wij die twee dingen gaan doen? Only if we have a sure expectation of the reality of the kingdom. Alleen als wij een duidelijke verwachting hebben van de realiteit van het koninkrijk. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. Abandoned. shall renew their strength. They shall soar. Shilchin Moshel Afer. Om Yisrael Boveh, Om Yisrael Boveh, Yesh Lo Lepeh, Ledoi Lom Aboh. Om Yisrael Boveh, Om Yisrael Boveh, Yesh Lo Lepeh, Ledoi Lom Aboh. Om Yisrael Boveh, Om Yisrael Boveh, Shir yashan yashan yashan Lema hanachai Hachai medeberia Ata verodo Achai vereya Adavir no no no no Sholoi ko Lema anachai Achai vereya Adavir no no ההיט הראשון שהקלטתי לפני 28 שנים. Long time ago. No maniac big dusho Hoy liam dushnei ovoine Liam dushnei Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.